أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 114 الباب الرابع عشر یعنی باب 14 از کتابی در زیر کتابی صلات که این 60 درس از کتاب صلات هست. صاحب کتاب میگوید الباب الرابع عشر فی صلاة الكسوف، یعنی باب 14 در مسئله نماز کسوف، یعنی نماز نور و روشنایی آفتاب یا ماهتاب را گرفتن. وقتی که آفتاب یا ماهتاب نورش گرفته می شود، نماز خوانده می شود که نام آن نماز نماز کسوف می باشد. پس باب 14 از کتاب الفقه المیسر در زیر کتاب صلات در مسئله نماز کسوف می باشد. صاحب کتاب می گوید و فیه مسائلو، یعنی در زیر باب 14 که در باره نماز کسوف هست چند مسئله ها درج شدگی هست. المسئله الاولى، مسئله یکم، تعریف الکسوفی، یعنی شناس شدن و فهمیدن و دانستن معنای کسوف که کسوف چی معنا دارد و الحکمت منه، و حکمتی از این گرفتن نور آفتاب و ماهتاب برای چی است، یا خواندن نماز کسوف برای چی می باشد، و حکمت و سببش را همچنین صاحب کتاب بیان میکند. میگوید که الکسوف، اولا معنای کسوف، هو انحجاب ضوء احد النجرين الشمس والقمر بسبب غیر معتاد. میگوید که الکسوف، معنای کسوف، هو انحجاب ضوء احد النجرين، یعنی وی انحجاب یعنی پنهان شدن و پنهان کردنی ضوء احد النجرين، یعنی نور و روشنایی یکی از دو نور دهنده و روشنایی دهنده. آن دو چیزی که نور می دهد روشنایی می دهد، پنهان کردن و پنهان شدن آن نور را کسوف می گویند که آن دو نور دهنده از شمس و القمری می باشد، یعنی که آفتاب و ماهتاب. انا همین آفتاب و ماهتاب را نورش که پنهان می شود بی سبب غیر معتادین، یعنی به سببی که بیرون از عادت باشد. یعنی گاه ما و شما می بینیم که نور آفتاب یا نور ماهتاب پنهان می شود به سبب ابر، که ابر می شود. پس میگوید که این پنهان شدنی که وقتی که پنهان می شود نور آفتاب و ماهتاب که نماز کسوف را می خوانیم، این به سببی عادتی نباشد، بیرون از عادت باشد، یعنی که ابر نباشد یا پشت کوه می رود که نورش پنهان می شود، این عادت، این سبب های عادتی نباشد، بلکه بیرون از عادت باشد که می بینیم در آسمان نه ابر هست و نه چیز پیش آفتاب و ماهتاب را گرفته است، اما نورشان از بین رفته است که دیگر نور داده نمی تواند، دیگر نمی درخشد، و روشنایی داده نمیتواند، انمین را میگویند کسوف. صاحب کتاب میگوید والکسوف والخسوف بمعنى واحد، پس کسوف و خسوف به یک معنا هستند. اما بعضی از علما میگویند کسوف وقتی که نور آفتاب از بین میرود اون را کسوف میگویند، و خسوف باشد هنگامی که نور ماهتاب از بین میرود این را خسوف میگویند. بعضی از علما بین کسوف و خسوف فرق گذاشتگی هستند. اما بعض دیگری از علما میگویند یا اکثر علما میگویند کسوف و خسوف هر دویشان به یک معنا میباشد. اکنون صاحب کتاب میگوید و یحدث الله عز وجل ذلك تخویفا لعباده حتى يرجع اليه سبحانه. میگوید که و یحدث یعنی حکمتی این کسوف و خسوف برای چی است؟ میگه و یحدث الله عز وجل ذلك، یعنی پیدا میکند، به وجود میآورد الله سبحانه و تعالی این بینوری و روشنی ندادن آفتاب و ماهتاب را، یعنی که الله سبحانه و تعالی آفتاب و ماهتاب رو روشناییش درخشانیش را میگیرد. برای چی میگیرد؟ تخویفا لعباده، به خاطر ترساندن بندگانش. الله سبحانه و تعالی میخواهد به این عملش، به این کارش الله سبحانه و تعالی بندگان را میخواهد بترساند. حتی یرجعو الیه سبحانه، تا اینکه باز بگردن بندگان الله به سوی الله تبارک و تعالی. یعنی اون ماهی که در آسمان ما و شما میبینیم یا اون آفتابی که در آسمان ما و شما میبینیم با اون بلندی و با اون قدرتشان، با اون روشناییشان، وقتی که الله سبحانه و تعالی قادر و توانا هست اونها را نورشان را بگیرد، وقتی که الله سبحانه و تعالی اونها را نورشان را گرفته میتواند، پس این خود یک ترساندن بندگان است که ای بنده از الله بترس کی الله سبحانه و تعالی قادر و توانا هست تو را در عذابش گرفتار بکند. با هر قدرت توانایی که داشته باشی، با هر مال و با هر قدرتی که داری، الله سبحانه و تعالی توانا است که تو را از بین ببرد ای بنده. پس حکمتی خسوف و کسوف این ترساندن بندگان بوده است. کما قال صلی الله علیه و سلم، چی طوره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که این الشمس والقمر آیتان من آیات الله، میگوید هر آینه آفتاب و ماهتاب دو نشانه از نشانه های الله جل جلاله میباشد. یعنی آفتاب و ماهتاب اینها نشانه از نشانه های الله است. لا یخسفانی، در بعض روایت میگوید که لا ینکسفانی لموت احد ولا لحیاته. لا یخسفانی که لا ینکسفانی هر دوش به یک معنا هست، یعنی که نورشان گرفته نمی شود، آفتاب و ماهتاب را نورشان گرفته نمی شود به سبب مردن کسی و نه به سبب تولد شدن کسی. یعنی که آفتاب و ماهتاب را نورشان به سبب مرگ کسی گرفته نمی شود یا به سبب تولد شدن کسی گرفته نمی شود. سبب این سخن را گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین است که وقتی که پسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم علیه السلام از دنیا که گذشت، در بین مردم آوازه شد و پهن شد سخنی که الله جل جلاله ماه آفتاب را نورش را به سبب مرگ ابراهیم گرفته است. یعنی بعد از اونه که حضرت ابراهیم وفات کرد، همان روز آفتاب نورش گرفته شد، یعنی کسوف شد. پس در بین مردم آوازه شد که این آفتاب نورش به سبب مرگ حضرت ابراهیم گرفته شدگی هست. از این حساب پیغمبر گفت که لا یخسفان لموت احدین، یعنی که نور آفتاب گرفته نمی شود، نور آفتاب نابود نمی شود به سبب مرگ کسی، یعنی کسی بمرد و نور آفتاب از بین برود، این طور گپ وجود ندارد. ولا لحیاته، و همچنین نه تولد شدنی کسی. اگر هر کسی هم تولد شود، نور آفتاب از بین نمی رود. و انما یخوف الله بهما عباده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن و هر آینه می ترساند الله سبحانه و تعالی به سبب گرفتن نور آفتاب و ماهتاب بندگانش را. الله سبحانه و تعالی بندگانش را به این می ترساند. پس منظور از گرفتن آفتاب و ماهتاب ترساندن بندگان است که بندگان به سوی الله رجوع بکنند، نه اینکه مردن کسی یا تولد شدن کسی باشد. که آفتاب پرستا این سخن را در بین مردم پهن کردگی هستند که گرفتن آفتاب و ماهتاب این سبب مرگ کسی هست یا سبب تولد شدن کسی هست، که اینها همه سخنان باطل و سخنان بی اساس می باشد، بلکه این یک نشانه از نشانه های الله سبحانه و تعالی است که آفتاب و ماهتاب پس گرفتن نورشان ترساندن بندگان الله جل جلاله می باشد، که بندگان الله به سوی الله رجوع بکنند. پس در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید اخرجه البخاریو، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 1048 در کتاب صحیح البخاری و مسلمون، و همچنین این حدیث را امام مسلم هم روایت میکند در کتاب صحیح مسلم در زیر رقم 911. پس این حدیث حدیث بخاری و مسلم میباشد. این بود مسئله یکم در زیر باب 14 که درباره نماز کسوف بود و معنای کسوف و حکمت گرفتن نور آفتاب و ماهتاب که در این زیر مسئله یکم صاحب کتاب بیانش کرد. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دویم حکم صلاه الکسوف و دلیلها، یعنی حکم نماز کسوف. اکنون وقتی که آفتاب یا ماهتاب نورش گرفته می شود، نماز خوانده می شود، حکم این نماز خوانی چی است و دلیلها، و دلیلش چی است، با کدام دلیل ما نماز کسوف می خوانیم؟ زیرا اینکه نماز کسوف از نمازهایی که ما و شما می خوانیم از این فرق می کند، شکل خواندن ما فرق می کند. پس با کدام دلیل نماز کسوف را ما میخونیم با اون شکلی که از نمازهایی که ما و شما میخونیم فرق میکند؟ اکنون میگوید و صلات الکسوف واجبتون على ما صرح به ابو عوانت فی صحیحه، یعنی که صلات کسوف نماز گرفتن نور آفتاب و ماهتاب حکمش واجب است. واجبتون میگه واجب است. علاما صرح به ابو عوانت فی صحیحه، طبق آن چیزی که صریح آشکار بیان کردگی است ابو عوانه در صحیحش، ابو عوانه در صحیحش صریح بیان میکند که نماز کسوف حکمش واجب است. اما بعضی از علمای دیگر میگویند که حکمش سنت است، اما قول راجح والله اعلم این واجب بودنی حکم نماز کسوف می باشد. و حکیه و میگه همچنین و حکیه عن ابی حنیفه، حکایت شدگی هست، نقل شدگی هست واجب بودنی نماز کسوف از ابو حنیفه رحمه الله، یعنی صاحب مذهب ما و شما امام ابو حنیفه رحمه الله همچنین نماز کسوف حکمش واجب میداند. نقل شدگی هست از امام ابو حنیفه رحمه الله. و اجراها مالک مجرى الجمعه، میگه حساب دست امام مالک نماز کسوف را به مثل نماز جمعه، یعنی واجبش دانستگی است امام مالک. امام مالک میگوید که واجب میباشد نماز کسوف چی طوره که جمعه هم واجب میباشد. و قوى بن القیم رحمه الله القول بوجوبها، میگه تقویت بخشیدگی است ابن قیم رحمه الله سخن را که میگوین واجب است نماز کسوف، یعنی امام ابن القیم رحمه الله قول واجب بودن نماز کسوف را تقویت بخشیدگی است، گفتگی است که این قول قول قوی است و دلائل ذکر میکند. و ایده الشیخ ابن عثیمین، و همچنین تأیید کردگی است قول ابن قیم را شیخ ابن عثیمین رحمه الله. ابن عثیمین هم همچنین تأیید میکند این قول واجب بودنی نماز کسوف را. شیخ ابن عثیمین هم میگوید نماز کسوف واجب میباشد. و ذالک، و این یعنی سببش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، يعني سبب واجب بودنش. وقتی که ما میگوییم واجب است میگوین زیرا اینکه پیغمبر صلى الله عليه وسلم امر کردگی هستند به نماز کسوف. وقتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم امر کردگی هستند، پس امر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلالت میکند، میگد به وجوب. و خرج فزعا یا فزعا الیها، و برآمدگی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم شتابان و با ترس و حراس برای نماز خسوف، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با شتاب با ترس و حراس برای خواندن نماز خسوف برآمدگی است. و اخبر انها تخویف للعباد، و خبر دادگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این گرفتن آفتاب و ماهتاب این ترساندن بندگان می باشد. چطوری که پیشتر حدیث را ذکر کردیم که منظور از گرفتن روشنایی آفتاب و ماهتاب این ترساندن بندگان الله جل جلاله می باشد تا اینکه بندگان الله بترسند و به سوی الله رجوع بکنند. این سخنایی که ذکر کردیم در حاشیه میگوید انظر فتح الباری، نگاه کن، میگه کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری که ابن حجر عسقلانی شرح دادگی از صحیح بخاری را جلد 2 صفحه 612. و صلات لابن القیم، و همچنین نگاه کن کتاب صلات که از ابن قیم است صفحه 15 را. و شرح الممتع، و همچنین کتاب شرح ممتع ابن عثیمین رحمه الله را نگاه کن جلد 4 صفحه 237 و 238 که این قولایی که در اینجا ذکر کردیم در این کتاب ها این قول ها را پیدا خواهد کرد. پس این بود مسئله دوم درباره حکم نماز کسوف و دلیلش، و حکم نماز کسوف که واجب بوده است و دلیلش همین بوده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرده است برای نماز کسوف و خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین با شتاب و با ترس و حراس برای خواندن نماز کسوف بیرون شدگی است و برای نماز کسوف آماده شدگی هست. پس این بود مسئله دویم. با همین مسئله دویم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثالثه، یعنی مسئله سوم در زیر باب چهاردهم، وقتها، یعنی وقت نماز کسوف، یعنی کی نماز کسوف خوانده می شود، وقتش کدام وقت است. میگوید که وقتها من ابتداء الکسوف الى ذهابه، یعنی وقتی نمازی کسوف، وقتی نمازی گرفتن آفتاب و ماهتاب، من ابتداء الکسوف، یعنی از همون اولی که نور آفتاب و ماهتاب گرفته می شود، الى ذهابه، تا وقتی که این از بین برود، یعنی تا وقتی که آفتاب یا ماهتاب نورش به جایش بازگردد، تا ان همان وقت، وقتی خواندن نماز کسوف می باشد. یعنی وقتی که دیده در آسمان آفتاب را یا ماهتاب را که نورش از بین رفته است، شروع می شود وقتی نماز کسوف. آخرش وقتی که اون نور بازگشته می آید، پس وقت نماز کسوف با آخر می رسد. دلیل من چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید اذا رأیتم شیئا من ذالک، یعنی هنگامی که دیدید شما چیزی از آن را، یعنی چیزی از نور آفتاب یا ماهتاب را گرفتن را شما دیدید، اکنون دیدید که آفتاب یا ماهتاب کم کم نورش گرفته ایستاده است، شروع شده است گرفتن نور آفتاب و ماهتاب، وقتی که شما همین را میگم مشاهده کردید، دیدید، فصلوا، پس شما نماز بخوانید، حتی ینجلیه، تا اینکه نوری اون آفتاب یا ماهتاب برگرده، تا وقتی که روشنی و درخشانی آفتاب و ماهتاب برگشتن، پیغمبر میگه صلوا، شما نماز بخونید. در اینجا پیغمبر امر کرده است. پس این امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلالت میکند، میگویند به واجب بودن نماز کسوف. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 915 در کتاب صحیح مسلم. پس این بود وقت نماز کسوف، یعنی از ابتدای نور آفتاب یا ماهتاب را گرفتن که شروع شد، وقت نماز کسوف شروع می شود تا وقتی که نور آفتاب یا ماهتاب برگشت، پس وقت نماز کسوف یا خسوف به آخر می رسد. با این مسئله دویم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب می گوید المسئله الرابعه، یعنی مسئله چهارم، کیفیتها، یعنی چگونه خواندن نماز کسوف. چطور گفتیم که نماز کسوف فرق می کند از نمازهای معتادی و عادتی که ما و شما می خوانیم. اکنون چگونه خواندن نمازی کسوف و ما یقرأ فیها، یا و ما یقرأ فیها، و ما یقرأ فیها یعنی آن چیزی که خوانده می شود در نماز کسوف. اگر بگیم و ما یقرأ فیها، ترجمهش و آن چیزی که خوانده می شود در نماز کسوف، یا که و ما یقرأ فیها یعنی و آن چیزی که امام می خواند در نماز کسوف. اگر که یقرأ گفتیم، یعنی که و آن چیزی که امام می خواند در نماز کسوف، یعنی چی را در نماز کسوف، چی قدر یا کدام سوره یا چی اندازه در نماز کسوف قرائت کرده می شود. میگد و کیفیتها، اول درباره چگونه خواندن نماز کسوف میگه رکعتانی، نماز کسوف دو رکعت است، نماز کسوف دو رکعت میباشد. اما خلاصه کنم، نماز کسوف دو رکعت است با چهار رکوع و با چهار سجده، یعنی که از نماز معتادی و عادتی فرق میکند. پس نماز کسوف دو رکعت است با چهار رکوع و با چهار سجده و با چهار بار خواندن سوره فاتحه و با چهار بار خواندن ضم سوره. اکنون دقت بتید، میگوید که یقرأ فی الاولا جهرا لیلا کانت او نهارا الفاتحه. میگوید که یقرأ میخواند، یعنی امام میخواند، فاعلش یعنی که امام هست یا همون کسی که نماز کسوف میخواند. میگوید که یقرأ فی الاولا، میخواند در رکعت اول، میخواند امام در رکعت اول جهرن، یعنی بلند. بعضی از علما میگویند نماز آفتاب گرفتگی باشد، نماز در روز بخواند پست میخواند، در شب بخواند بلند میخواند، یعنی نماز ماهتاب گرفتگی باشد. اما چی در روز باشد چی در شب باشد، بلند میخواند. قول راجی همین است که در روز یا در شب هر وقتی که نماز کسوف خوانده شود بلند خوانده میشود. برام خاطر صاحب کتاب میگه که یقرأ فی الاولا جهرن، یعنی در رکعت اول بلند میخواند، لیلا کانت او نهارا، فرق ندارد که شب باشد یا روز، یعنی که آفتاب را گرفتگی باشند یا ماهتاب را نورش گرفتگی باشد، فرق ندارد، یعنی بلند خوانده می شود الفاتحه، سوره فاتحه، سوره فاتحه را بلند می خواند. و سوره طویله، اکنون در زمین سوره یک سوره طولانی می خواند، به مثل مثلا سوره بقره سوره طولانی می خواند. ثم يركع طويلا، بعد از خلاص کردن سوره بقره مثلا یا سوره طولانی، يركع، پس میگه امام رکوع میکند، طویلا، رکوعش دراز میباشد. منظور از دراز یعنی که از رکوعهای عادتی درازتر میباشد. منظورش این است که مثلا نیم ساعت در رکوع میستد، نه، بلکه از همین رکوعهایی که ما و شما در نمازهامون میخونیم از همین رکوع کمتر زیادتر میستد، مثلا دو برابر یا سه برابری همین رکوعهایی که ما و شما میستیم همین اندازه رکوع میکند. ثم یرفع، بعد از رکوع کردن میگه سرش را میبردارد، یعنی از جایش میخیزد. فیسمع، پس سمع الله لمن حمیده میگوید، از جایش میخیزد. و یحمد و ربنا لک الحمد میگوید، ولا یسجد، اما سجده نمیکند، اما سجده نمیکند، بل یقرأ الفاتحه، بلکه باز شروع میکند خواندن سوره فاتحه را، باز از سر نو سوره فاتحه را میخواند. و سوره طویله دون الاولا، و یک سوره دراز کمتر از سوره اول میخواند. مثلا در یکم رکعت سوره بقره را خواند، در دوم رکعت سوره آل عمران را میخواند، یا بهتر و خوبتر با صحیفه قرآن براتون بیان کنیم. مثلا در یکم رکعت اگر 10 صحیفه خوان در یکم بار خواندن، در دویم میگه 8 صحیفه مثلا میخواند، 8 صحیفه، یعنی کمتر از رکعت اول میخواند در دویم بار. ثم یرکع، بعد از آن رکوع میرود، بعد از آن رکوع میرود. ثم یرفع، بعد میگه سرش رو از رکوع میبردارد، این هنگام هم رکوعش درازتر میباشد کمی. ثم یرفع، بعد سرش رو از رکوع میبردارد. ثم یسجد سجدتین طویلتین، انا سمع الله لمن حمیده گفته میخیزد، ربنا ولک الحمد میگوید، بعد از اون الله اکبر گفته به سجده میرود، به سجده دویم باره سوره فاتحه را خواندن و زمین سوره کردن بعدش، بعد سجده می رود. سجدتین طویلتین، یعنی دو سجده طولانی میکند، دو سجده دراز، یعنی عادتا از سجده هایی که میکنیم از این سجده ها درازتر میکند. ثم یصلی ثانیت کل اولا، بعد از آن میخواند رکعت دویم را به مثل رکعت یکم، به مثل رکعت یکم، لکن دونها فی کل ما یفعلو، لیکن میگه دونها یعنی کمتر از رکعت اول میشود، فی کل ما یفعلو یا که یفعلو، یفعلو بگیم بهتر است، و در هر آن چیزی که امام انجام میدهد، یعنی در هر کاری که میکرد از رکعت اولی که خونده بود از اون ده کمتر میکند عریت اون را. بعد از آن ثم یتشهد و یسلمو، بعد از آن میشیند در آخر التحیات میخوند و درودا را میخوند به مثل نمازهای دیگر رو، بعد در آخر سلام میدهد. پس این است نماز کسوف. اکنون پیش از آنه که قول جابر این حدیث را بخونیم، اولا یک بار خلاصه میکنیم نماز کسوف را که نماز کسوف چی طور خونده می شود. یعنی نماز کسوف نه اذان دارد و نه قامت، و مردم جمع می شوند در مسجد یا در یک مکان جمع می شوند و امام مردم را صفا را راست می کند، بعد از اون شروع می کند به خواندن، نیت می کند الله اکبر گفته تکبیر تحریمه را می بندد و سبحانک اللهم را می خواند، و بعد از آن اعوذ بالله بسم الله گفته سوره فاتحه را شروع می کند، اول سوره فاتحه را می خواند، بعد از اون مثلا 10 صفحه از قرآن می خواند، 10 صفحه از قرآن می خواند زمی سوره، بعد از 10 صفحه خواندن، بعد از زمی سوره کردن رکوع می رود، رکوعش درازتر باشد باید از رکوعی که عادتا میکند، رکوع را کمی طولانی تر میکند و از رکوع میخیزد، سمی الله لمن حمیده گفته از رکوعش میخیزد، اما عادتا باید سجده برود بعد از رکوع، اما در نماز کسوف سجده نمیرود بلکه باز الحمد شروع میکند، باز سوره فاتحه را میخواند و بعد از آن اعوذ بالله میگوید و سوره فاتحه میخواند و بعد از آن باز زمین سوره میکند. این دف زمین سوره از اون اولینه ده باید کمتر باشد، مثلا اول 10 صفحه خونده باشد، در این 8 صفحه میخوند، مثلا 8 صفحه میخوند. بعد از اونه که زمین سوره 8 صفحه را خلاص کرد، اکنون باز رکوع میرود و مثل نمازهای دیگر رکوع میکند، اما رکوعش کمی طولانی تر و از رکوع اولینش کمتر وقتش، اما از عادتا رکوع میکردگی درازتر، و از رکوع میخیزد سمی الله لمن حمیده گفته، و بعد از آن سجده میرود، بعد از آن سجده میرود و به مثل نمازهای دیگر سجده 2 سجده میکند، اما سجده هاش طولانی تر است، سجده ها دراز، مثلا در سجده زیادتر میستد، بعد از 2 سجده کردن باز الله اکبر گفته از جایش میخیزد، از جایش میخیزد و اعوذ بالله گفته سوره فاتحه را شروع میکند، سوره فاتحه را میخواند، باز زمی سوره میکند، اما این دفع زمی سوره کردن از اون 2 دفعه که زمی سوره کرده بود در رکعت اول از اون باید کمتر باشد، در اونجا گفتیم یکم بار 10 صفحه مثلا زمی سوره کرد، در دویم بار 8 صفحه، اکی این دفع از سجده که خیست در دویم رکعت اکنون مثلا 6 صفحه زمی سوره میکند، در زمی سوره مثلا 6 صفحه میخواند، بعد از آن رکوع میرود، باز رکوعش درازترک طولانی تر در رکوع میستد و از رکوع میخیزد، این رکعت دویم بود، از رکوعش میخیزد سمی الله لمن حمیده گفته میخیزد و ربنا لک الحمد میگوید، اما سجده نمیرود، باز سوره فاتحه را شروع میکند، باز سوره فاتحه را میخواند، اعوذ بالله گفته سوره فاتحه میخواند و بعد از اون زمی سوره میکند، اما این دفعه زمی سوره باید از اون 3 دفعه که زمی سوره کرده بود از اون کمتر باشد، مثلا گفتم در یکم بار زمی سوره 10 صفحه خواند، در دویم بار 8 صفحه خوند، در سوم بار 6 صفحه خوند، مثلا این داف 4 صفحه میخواند. بعد از آن، بعد از 4 صفحه را خواندن رکوع میکند و از رکوع میخیزد و به مثل باقی مانده نمازها دو سجده میکند و میشیند، التحیات میخواند و التحیات که خواند از جای و التحیات میخواند، درود را میخواند و سلام میتید. با همین نمازی خسوف یا نمازی کسوف به آخر رسید. این است نماز خسوف. پس دقت بتید که نماز خسوف دو رکعت است اما 4 رکوع دارد و 4 تا سجده دارد و 4 بار سوره فاتحه میخوانی و 4 بار ضم سوره میکنی. پس این است خلاصه نماز خسوف. اکنون این طریق طریقی فرق میکند از نمازهایی که ما و شما میخوانیم. اکنون دلیلش چی است؟ میگد لقول جابرین رضی الله عنه. دلیل من سخن حضرت جابر رضی الله عنه است که میگوید کسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه. میگه کسفت الشمس یعنی که نور آفتاب گرفته شد یا نور آفتاب نابود شد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی در زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فی یوم شدید الحر در روزی که میگه خیلی گرم بود، در یک روزی گرمی، در یک روزی حرارت بلند میگه آفتاب را نورش نابود شد. فصلى باصحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز خواندن با اصحابش با صحابگان. فاطال القیام پیغمبر صلی الله علیه و سلم قیامش را میگه خیلی طولانی کرد، یعنی سوره فاتحه خواندن و زمین سوره خیلی طولانی میگه خواند. حتی جعلو یخرون حتی میگه چنان دراز خوان بود که چنان دراز خوان که نزدیک بود که مردم بیافتن، یعنی مردم از گرمی و تسانی و از بگیم بسیار طولانی خواندن را میگه نزدیک بود که مردم بغلطند. ثم رکع فاطال بعد از اون میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رکوع کردن. فاطال پس این رکوع را میگه طولانی استادن در رکوع. ثم رفع فاطال بعد از اون میگه از جایش خستند و باز میگه طولانی استادن، یعنی دویم باره سوره فاتحه خواندن و زمین سوره خواندن دویم باره. ثم رکع ببینی از رکوع خست میگه سجده رفت نه، باز طولانی استاد، سوره فاتحه خواند و زمین سوره کرد. ثم رکع بعد از اون باز رکوع کرد. فاطال بسیار طولانی در رکوع استاد. ثم سجد سجدتین بعد از اون دو بار خواندن سوره فاتحه و زمین سوره کردن و دو بار رکوع کردن، اکنون میگه سجده کرد دو سجده، به مثل که در نماز دو سجده میکنیم اما سجدهش طولانی بود. ثم قام بعد از اون میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیست و فصنع نحو من ذالک پس میگه انجام داد مثل همینه که انجام داده بود، مثل همینه که انجام داده بود. انا همین طور خوان باز رکعت دویم رو میگه به مثل همین خوان، یعنی دو بار سوره فاتحه خواندن و دو بار زمین سوره کردن و دو بار رکوع کردن. فکانت اربع رکعات پس میگه در این دو رکعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواندگی 4 تا رکوع بود، در این دو رکعت 4 رکوع بود و اربع سجدات و 4 تا سجده بود. چطوری که پیشتر قید کردیم دو رکعت است 4 رکوع دارد، 4 سجده دارد، 4 بار خواندن سوره فاتحه دارد و 4 بار ضم سوره دارد. این دو رکعت نماز کسوف. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه مسلمون این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 904 در کتاب صحیح مسلم. پس این هست نماز خسوف. پس این ثابت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، باید نماز کسوف این طور خوانده شود. اما بعضی از علمای در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله نماز کسوف به این طریق نیست، بلکه همین دو رکعت نماز نافله عادی بباشد و خلاص در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله. اما چی طوره که ما و شما خواندیم و شنیدیم که این طور خواندن ثابت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پس این طور خوانده می شود. در مذهب امام ابو حنیفه میگوید یک رکوع یک رکعت میگه دو بار رکوع ندارد، از این حساب این طور خواندن نماز کسوف را قبول ندارند. اما وقتی که از پیغمبر ثابت است، حدیث صحیح مسلم هست، پس ما دیگر به جان و دل باید قبول بکنیم این طور خواندن نماز کسوف یا خسوف را. این بود تخریج این حدیث و این بود همچنین دلیلی چگونه خواندن نماز کسوف و چی قدر خواندن نماز کسوف که باید طولانی باشد. و در بعضی روایت ها میاد میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یکم بار زمین سوره سوره عنکبوت رو خواندگی است، در دویم بار خواندنش سوره یاسین رو خواندگی است. در بعضی روایت ها آمدگی هست. چطوری که بیان کردیم هر سوره ای که باشد می شود، فقط طولانی تر باشد. یکم بار زمین سوره از دویم باری نده طولانی تر باشد، دویم باری نه از سیم باری نده طولانی تر باشد، سیم باری نه زمین سوره از چهارم بار زمین سوره کردن باید طولانی تر باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و یسن ان یعظ الامام الناس، اکنون بعد از اونه که نماز را که خواند اکنون خطبه میکند، میگه سنت است که وعظ بگوید امام مردم را، پند و نصیحت بکند. بعد صلات الکسوفی، بعد از خواندن نماز کسوف، اول نماز کسوف را میخوانند، بعد از اون امام مردم را پند و نصیحت میکند. و یحذرهم من الغفلتی والاغترار بالدنیا، میگه باید تحذیرشان بدهد و برحذرشان بدارد از غفلت و غافل ماندن. مردم را بگوید که ای مردم غافل مباشید، ای مردم در غفلت نمانید. والاغترار بالدنیا، و همچنین برحذرشان میدارد از مغرور شدن به دنیا و مال دنیا و به دارایی دنیا، که میگوید ای مردم به این دنیا و دارایی دنیا شما مغرور نگردید و فریفته نشوید و فریب دنیا رو نخورید. و یأمرهم بالاکثار من الدعاء والاستغفار، و امر میکند مردم را امام به بسیار دعا کردن و استغفار کردن. امام مردم را میگوید که ای مردم هر یک تای شما دعا بکنید، بسیار دعا بکنید و استغفار بگویید، طلب مغفرت طلب بکنید. لفعل النبی صلی الله علیه و سلم، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کار را کردگی بودند. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز کسوف را خواندن مردم را پند و نصیحت کردند و مردم را برای مردم سخنرانی کردند. میگه فقط خطب الناس بعد صلاتی، پس واقعا میگه خطبه کردگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم بعد از نماز. اول نماز کسوف را خوانده است، بعد از آن خطبه کردگی است و سخنرانی کردگی است. و قال، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از خواندن نماز چنین گفته است که ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، هر آینه آفتاب و ماهتاب دو نشانه از نشانه های الله تبارک و تعالی می باشد. لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته، یعنی نورشان گرفته نمی شود به مردن کسی و یا به زنده شدن و تولد شدن کسی. یعنی که نور آفتاب و ماهتاب به سبب مرگ کسی یا تولد شدن کسی گرفته نمی شود. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، پس میگه هنگام شما دیدید گرفتنی نور آفتاب یا ماهتاب را، فَدْعُوا اللَّهَ، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه شما دعا بکنید، شما دعا بسیار بکنید و کبیرو و تکبیر بگویید و شما بسیار تکبیر بگویید و صلو و شما نماز بخوانید و تصدقو و شما صدقه بدهید، یعنی شما صدقه بکنید و صدقه بدهید که این صدقه دادن استحباب دارد، مستحب است. اما نماز خواندن برای کسوف چطور گفتیم؟ اکثر علما میگویند واجب است. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 1044 در کتاب صحیح البخاری. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از نماز کسوف خطبه کردگی است و مردم را به 4 عمل فرمان دادگی است. یکمش دعا، دویمش تکبیر، سیمش نماز خواندن، چهارمش صدقه دادن. پس این هست تعلیم دین و تعلیم اسلام برای نمازی آفتاب، یا وقتی که آفتاب یا ماهتاب گرفته می شود باید این کار انجام داده شود. اما از جاهلیت و از زمان جاهلی یک عمل باقی ماندگی است که وقتی که آفتاب یا ماهتاب گرفته می شود سنگ را یا آهن را به آهن می زنند و دیگ را می زنند و ترق پرق می کنند، اینها اساس ندارند، اینها همه باطل و خرافات می باشند. یا داد و فریاد می کنند و یا شعر خوانی می کنند و یا قور و بلا می کنند، اینها همه ضد فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد. بلکه وقتی شما دیدید آفتاب و ماهتاب نورش گرفته شدگی است، شما 4 کار را انجام دادند حق دارید. یکم دعا می کنید، دویم تکبیر می گوید و استغفار می کنید، سیوم نماز می خوانید، چهارم صدقه می دهید. پس این است تعلیم دین برای ما و شما وقتی که آفتاب یا ماهتاب را گرفتنش را دیدیم. بعد از این صاحب کتاب می گوید فاذا انتهت الصلاه قبل الانجلاء فلا تعادوا. پس میگه فاذا انتهت الصلاه، پس اگر که نماز خلاص شود، یعنی دو رکعت نمازی خسوف را به شکل و صفتی که بیان کردیم به همین شکل خواندید، قبل الانجلاء پیش از اونه که نور آفتاب باز گردد، پیش از اونه که آفتاب روشناییش باز گردد، شما نمازتون خلاص شد. میگه فلا تعادو، باز گشته دویم باره نماز نمیخونید، گشته دویم باره دیگر نماز رو تکرار نمی کنید، هم یک بار خوندید کفایه میکند. اما بعضی از شارحانی، بعضی از علما در زیر این حدیثی که درباره نماز کسوف بیان کردیم، بعضی ازشان میگویند اگر خسوف، یعنی گرفتن نور آفتاب یا ماهتاب طولانی کشید، همون کاری که گفتیم دو بار سوره فاتحه میخونه در یک رکعت، دو بار زمین سوره میکند، دو بار رکوع میکند، همون را میگه میتوند که 3 بار بکند، میتوند که 4 بار بکند در یک رکعت. بعضی از علما این سخن را گفتگی هستند. اما بهتر و خوبتر و افضلتر همون در یک رکعت دو بار رکوع بکند و دو بار سوره فاتحه بخواند و دو بار زمین سوره بکند، چطوری که پیشتر بیان کردیم، بهترینش همون است. و نمازش خلاص شد، دید که حالا هم آفتاب یا ماهتاب و نورش باز نگشته است، پس چکار میکند؟ نمازش را دیگه از سر نو نمیخواند. میگه بل یذکر الله، بلکه یادی الله میکند، ذکر الله میکند، و یکثر من دعائه، و بسیار میکند دعایش را بسیار میکند، بسیار دعا و تضرع را شروع میکند. لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید فصلو. پس شما وقتی دیدید که آفتاب یا ماهتاب نورش گرفته شدگی است، پس شما نماز بخونید و دعو، و شما دعا بکنید، حتی یکشف ما بکم، تا اینکه آزاد شود، تا اینکه خلاص شود اون چیزی که بالای شما آمدگی است، یعنی که اون آفتاب نورش بازگردد، تا نور آفتاب بازگشتن، نور ماهتاب بازگشتن، شما دعا بکنید و تضرع بکنید. نگه فدل علی انه این سلم من الصلاتی قبل الانجلائی تشاغل بالدعائی. پس میگه دلالت میکند این سخن پیغمبر صلی الله علیه وسلم علا انه بر این که اون انسان این سلم من الصلاتی قبل الانجلائی اگر سلام بدهد نماز خسوف را نماز کسوف را پیش از نور آفتاب و ماهتاب بازگشتن تشاغل بالدعائی میگه مشغول شود اون انسان به دعا کردن اکنون دعا را شروع میکند وقتی نماز خلاص کرد دید که حالا هم نور آفتاب باز نگشته است اکنون شروع میکند به دعا کردن مشغول به دعا میشود و اذا تم الانجلاء و هو فی الصلاتی و هنگامی که تم الانجلاء یعنی روشنایی باز گردد وقتی که آفتاب گرفتگی مثلا آزاد شود آفتاب نورش باز بگردد یا که ماهتاب نورش باز گردد در حالی که این انسان در داخل نماز باشد مثلا نماز خسوف خوانده استاده بود که مثلا شنید یا کسی آمد گفت که آفتاب آزاد شد یعنی نور آفتاب باز گشت در این صورت این امام چکار میکند؟ میگه اتمها خفیفتن این نماز خسوف خوانده استاده بود از نماز نمیبرایند بلکه پره میکنند نمازشان را اما خفیفه سبوکش میگیرد دیگه طولانی بعدش نمیکند یعنی خفیفه میگیرد ولا یقطعها میگه نمازشان را قطع نمیکند وقتی نماز خوانده استاده بود اومدن گفتن آفتاب نورش بازگشت آفتاب گرفتگی از بین رفت پس امام نمازش را قطع نمیکند که بگه خلاص اکنون آفتاب نورش رفت خلاص نمازمون خلاص شد دیگر وقتش خلاص شد نه این کارو نمیکند بلکه میگه نمازش را سبکتر میگیرد کمتر میخواند و رکوع و سجدهش را به مثل همین رکوع سجده نماز میکند و اما نماز خسوف را پره میخواند اگر هرچند که آفتاب گرفتگی و ماهتاب گرفتگی به اتمام رسیده باشد پس این بود مسئله چهارم در مسئله چگونه خواندن نماز خسوف و چی میخواند امام در نماز خسوف و بعد از نماز خسوف خطبه میکند و مردم را پند و نصیحت میکند پس این بود مسئله چهارم با همین باب چهاردهم که در مسئله نماز خسوف بود با همین باب چهارده به آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید الباب الخامس عشره یعنی باب پانزدهم آخرین باب کتاب صلات که کتاب صلات 15 باب داشت این آخرین بابش است با همین کتابی صلات به آخر میرسد که باب 15 هم فی صلات الجنازتی در مسئله نماز جنازه میباشد و احکام الجنائزی و حکم های جنازه میباشد حکم های جنازه اکنون باب 14 هم در مسئله نماز جنازه و حکمی و احکامی جنازه می باشد انشاءالله این باب را درس آینده خواهیم گرفت پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر درس 114 که از کتاب صلات درس 60 می باشد و در اینجا درس امروزه را به پایان می رسانم تا درس آینده الله حافظ و مددگار بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته